राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा, विक्रम संवत 2057, 16 अगस्त 2000, साईं लगभग 4 बजे, रतनगढ़। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देखो भाई, ये अभी जो समय है ना, ये समय पीछा मिलेगा नहीं। अभी आप हम सब बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ये समय तुम्हारा मिलेगा नहीं। कल दूसरा हो जाएगा, दूसरा आज का समय नहीं मिलेगा। गया वक्त नहीं आवे दूसरी बारिया, हरे का भजन करो दरदारिया। गया वक्त नहीं आवे दूसरी बारिया, दूसरी बार नहीं आता। तेजी से जा रहा है, मनुष्य जानते हैं हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, एकदम झूठी। जी नहीं मर रहे हैं, जितनी उम्र आई तो मर गए और प्रत्येक क्षण मर रहे हैं। मैं आज बैठा उस समय जितनी उम्र थी, अब किसी की नहीं है, उतनी उम्र नहीं है, सबकी उम्र खत्म हो रही। जीने का समय समाप्त हो रहा है, मरने का दिन नजदीक आ रहा है। सब भाई बहनों को सावधान होकर भगवान में लग जाना चाहिए। ये असली पूंजी संग्रह करो। नाम जप है, कीर्तन है, भगवान का भजन है, भगवान की यादगिरी है। दो काम, दूसरा काम सेवा का है। बड़े बूढ़े आचार्य उनकी सेवा करो, अपाहिजों की रक्षा करो, रक्षा अरक्षित सेवा करो, अंगहीन है उनकी सेवा करो, बीमार है उनकी सेवा करो, बालक है उनकी सेवा करो, अनजान है उनकी सेवा करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद करो। दो काम मनुष्य मात्र के लिए दो काम बड़े बढ़िया है। अगर ये दो काम नहीं कर दो, मनुष्य बड़ा नहीं है, पशु बनाई है। तो मनुष्य बना बदलना है तो दो बात याद रखो भाई, एक तो भगवान को याद रखो, एक दूसरे को सेवा। यहां तो संसार की सेवा करो, पढ़ लो उधर नीचे पूंजी असली संग्रह कर लो। असली माला माल या मौज से आनंद से कबीरा सब डग दर्द में मरण से, मेरे मरण आनंद सब डग दर्द में मरण से, मेरे मरण आनंद कौन मरिए कौन बैठिए पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद की प्राप्ति वैसे मौका है, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। इस मौके से प्राप्त सूखना चाहिए। समय चूक फिर का बदलता है, चूक और चौरासी है, चूक और चौरासी है, चूक और चौरासी है, ठिकाना नहीं लगेगा भाई, चूक है ठिकाना नहीं है। और काम बना लिया न्याल हो गए, न्याल हो सदा के लिए, न्याल हो सदा के लिए। इस वास्ते बड़ी तत्परता से उत्साह से भगवान के नाम का जप करो, भगवान का चिंतन करो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो। भगवान को पुकारो। एक नई बात है, नई बात है। आपको जो मिला हुआ है, मानव शरीर मिला है, द्रव्य मिला है, पदार्थ मिला है, कुटुंब मिला है, भाई बंधु मिले हैं, जमीन मिली है, जायदाद मिली है, घर मिला है, सब मिले हुए हैं। ये मिले हुए सब बिछड़ने वाले हैं, ये बात याद रखो। जितनी मिली चीज है वो सब बिठेगी, मिली है अपनी नहीं, अपने लिए नहीं है, मिली हुई बिछड़ने वाली है, यार अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं है। ये केवल संसार की सेवा के लिए है, संसार की चीजें है, संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। इन चीजों को अपनी मानने, अपने लिए मानने से पारमार्थिक सिद्धि नहीं होती, विघ्न होता है, बाधा होती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये अपने लिए, अपने लिए नहीं है, सब संसार के लिए है, संसार की चीजें है। शरीर और संसार दो चीज है, शरीर और संसार दो चीज नहीं है, एक चीज एक। शरीर संसार का, संसार शरीर का, इनकी एकता है, और आप और परमात्मा इनकी एकता है। शरीर के साथ एकता माने ये बड़ा आदत है, बड़ा आदत है, बड़ा आदत है। आदतों का मूल है, सब तरह का आदत है। अगर हमारे हमारा शरीर होता और हमारे लिए होता तो हमारे कमी कोई नहीं रहती, पर कमी है इससे देख सकता हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, समझा, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। ये बात याद रखो, ये बात याद रखो, याद सार बात है, सार बात। बहुत वर्षों बाद मिली है बात, जो मिला हुआ है बिछड़ने वाला है वो हमारा नहीं है। शरीर मिला है बिछड़ने वाला है, कुटुंब मिला है बिछड़ने वाला है, घर मिला है बिछड़ने वाला है, रुपये मिले हैं बिछड़ने वाले हैं, ये मिला हुआ है अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना नहीं है। जो पहले से ही मिला हुआ वो अपना है, कभी दूर होता ही नहीं, वो अपना है। ऐसा परमात्मा है, उसके सिवाय अपना कोई नहीं है। समझ में उम्र गहला रही, पागल हो गया है, इन चीजों को अपनी मानता है, फिर रोता है। अपने मानने वालों का रोना ही पड़ेगा, अपने है नहीं, भूल का अंतता खराब ही होता भाई। अपनी चीज कोई नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये केवल शरीर संसार की सेवा के लिए। दो बात कहते हैं, ये सेवा के लिए मेरी सामग्री है, संसार मात्र की सेवा, उस सेवा का फल आपके लिए, सेवा का फल नतीजा कल्याण आपके लिए है, ये चीजें आपके लिए है, आपके लिए नहीं है। ये पक्की बात है, पक्की, ये याद रखो। मिलती है और बिछड़ने वाली है वो अपनी चीज हो सकती है, रास्ते में चलते चलते मिल गए, आकाश चले बिछड़ गए, वो हमारी होती चीज। हमारी चीज तो हमारे पास रहेगी हरदम, और समझ मिले और बिछड़ जाए, मिले बिछड़ जाए, मिले बिछड़ जाए, ये हमारी है ही नहीं, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए न्याय नहीं कर सकती। कई भाइयों के मन में शंका होती है, इस असत के द्वारा क्या करें, असत के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, असत के द्वारा सेवा करो, सेवा करो, सेवा असत के द्वारा, धन मिला धन के द्वारा सेवा करो, विद्या मिली विद्या करो, योग्यता मिली योग्यता द्वारा, बुद्धि है तो बुद्धि के द्वारा, आपके समझ में आई है जो विद्या सीखे वो सेवक सेवा करे, जो मिला है वो सेवा करे। कर्म योग सुगम हो जाता है, एकदम सुगम हो जाता है। ये हमारे लिए मानस है ज्ञान योग हो जाता है, ज्ञान योग, और सेवा करो तो कर्म योग हो जाता है। और सेवा करने में भगवान का मानो तो भक्ति योग हो जाता है, सेवा करने में प्रकृति का मानो तो ज्ञान योग हो जाता है, और सेवा के लिए ही मानो तो कर्म योग हो जाता है, प्रकृति मानो तो ज्ञान योग हो जाता है, और भगवान की मानो तो भक्ति योग हो जाता है। आखिरी चीज है भक्ति। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। सबकी सेवा करो, सर्वे भवन तो सुविधा, हृदय में भाव है सब सुखी हो जाए, सब सुखी। अपना काम सेवा करने का है, मनुष्य जन्म का काम यही है, मनुष्य सिवाय कोई ऐसा है नहीं। ये दो काम, एक तो संसार की सेवा करनी, एक भगवान को अपना मांगना, ये दो काम मनुष्य कर सकता है। भगवान को अपना मानना, भगवान को अपना मानना, ये मनुष्य का काम है, और संसार की सेवा करना दूसरा कर नहीं सकता। देवताओं का शरीर ऊंचा होता पर नहीं कर सकते, धनी आदमी नहीं कर सकते, साधारण आदमी कर सकते हैं। हमारे लिए नहीं शरीर, हमारे लिए होता तो फिर दूसरी जरूरत नहीं रहती, और शरीर पर अधिकार होता, शरीर पर अधिकार नहीं है, आपका स्वातंत्र चलेगा नहीं। विश्वास से शरीर है सेवा के लिए, केवल सेवा के लिए, केवल सेवा के लिए। आपके जसे चाहे ना जसे, आप मानने में आवे ना आवे, आप स्वीकार करें ना करें, इस बात को अंगीकार करें ना करें, मर्जी आपकी है, आपकी नहीं है। एक पद आता है, पद बुरा तो नहीं मानोगे, नहीं बुरा तो नहीं मानोगे, एक पद याद आ गई। हमारे साधु थे खेताराम जी, उनको पढ़ाया हुआ है, काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन सहलाने, काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन सहलानी, काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन सहलानी, काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन सहलानी, काया तेरी ना तेरे बाप की। आया था तू क्या करने को अब करता है क्या, आया था तू क्या करने को अब करता है क्या, माया जाल के बीच फंसा क्यों बांधे गठड़ी पाप की, सुन मन से दानी, काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन सैलानी, काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन सैलानी, काया तेरी ना तेरे बाप की। उलटे मस्तक रहा गर्भ में कोल किया था हरि से, उलटे मस्तक रहा गर्भ में कोल किया था हरि से, नरक कुंड से मोही निकालो, नरक कुंड से मोही निकालो, याद करूंगा आपकी सुन मन से लानी, काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन से लानी, काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन से लानी, काया तेरी ना तेरे बाप की। क्या अभिमान करे नर मूरख झूठा सकल पसारा। अरे क्या अभिमान करे नर मूरख झूठा सकल पसारा। काया कंचन राख मिलेगी काया कंचन राख मिलेगी। लगे काल के थाप की सुन मन से लानी। काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन से लानी। काया तेरी ना तेरे बाप की। नेक नियत के मार्ग चल तू धर्म कर्म के साथ। नेक नियत के मार्ग चल तू धर्म कर्म के साथ। भंवर गुफा में गुरु विराजे भंवर गुफा में गुरु विराजे। कर ले बात मिलाप की सुन मन से लानी। काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन से लानी। काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन से लानी। काया तेरी ना तेरे बाप की। अब मन सोच समझ ले प्राणी लीजे ही मैं धार। अब मन सोच समझ ले प्राणी मैं धार। राम नाम से प्रीत लगा ले राम नाम से प्रीत लगा ले। रटमाला इस जाप की सुन मन से लानी। काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन सैलानी। काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन सैलानी। काया तेरी ना तेरे बाप की। काया खेत सत्संग बीज दे उगे नफा अपार। काया खेत सत्संग बीज दे उगे नफा अपार। मुक्त हो यह जीव देह तज मुक्त हो यह जीव देह तज। जैसे कंचुली सांप की सुन मन से लानी। काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन से लानी। काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन से लानी। काया तेरी ना तेरे बाप की। पर खेत काया खेत आराम बीज वो उपले बाबा का खेत आराम बीज वो खेतराम खेतराम बीज। ये बात है भाई आपकी हो तो आपका वर्ष चलेगा आपका सुना झड़ा रहता है देखा जाता है। आप नहीं चाहते बीमार हो जाता है और कम से कम मन तो नहीं देते। हाथ में है आपके मन नहीं देंगे। काया तेरी ना तेरे बाप की ये रहेगा नहीं ये मौका रहेगा नहीं। असली काम करना हो तुलसी सोई नर चतुर है जो राम बदल लो लीन। पर धन पर मन हर रंग को वेश पर भी असली वो है समझदार ने गीता देखते थे। असली वो बात है असली बात भगवान के चरणों में लग जा असली निहाल हो जाएगा निहाल। जो धन में लगा है भोगों में लगा है धन में भोगों में भोगेश प्रसन्नता ना हो धन में भोगों में ऐसे भगवान में लग जाए भगवान के नाम में लग जाए भगवान है भगवान के नाम में निहाल हो जाएगा, सब टोटा मिट जाएगा, नफा हो जाएगा बड़ा भारी, ऊपर नफा अपार समझे, अपार अपार नफा अपार अपार। इस वास्ते भैया भगवान के भजन में लग जा, सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जा, निहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा, निहाल मौज हो जाएगी, बहुत आनंद हो जाएगा। ये सच्ची बात है, ये बात करने वाला भी कम मिलता है, कम मिलता है। हमने देखा है सच्ची बात करने वाला आदमी कम मिलता है। निहाल जाओगे, निहाल भगवान के भजन में लग जाओ रात दिन, ये धन कमाने में लगेगा ना, कोटी एक साथ चलेगी थी, ये कोटी है सिकंदर सलाह दूर याद दोनों हाथ खा लिए थे, खा लिए शांत नहीं। अब भगवान का भजन कर, भगवान के भजन में लग जा सच्चे, काया तेरी ना तेरे बाप की, समझे सच्चे हृदय से भगवान में लग जा भैया, निहाल हो जाएगा निहाल, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, भगवान के भजन मिलना बड़ी मुश्किल हो गई। सच्चे हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, भगवान को पुकारो सच्चे हृदय से, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हरदम दिन रात हरदम नींद खुले से लेकर के नींद चमार जाए तब तक, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ आप भूलू नहीं, हे नाथ आप भूलू नहीं, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी मैं आपको भूल गया, सबको ठीक है, सब काम ठीक हुआ, सब काम अब सब वो ठीक ठीक है, बैठी का खाता ही उठ जाएगा, खाता ही उठ जाएगा, आंधी आनंद में मीठी का खाता उठ जाएगा, आनंद मन लूटेगा, लूट ले लूट ले लूट ले भाई समझे, राम धन की लूट है, लूट रहेगा तो लूट पैसे ही पछताएगा, जन्म जाए की छूट, लूट है लूट, अपनी लूट है अपनी है, दूसरे नहीं है, लूटेगा धन नहीं लूटना है, अपना अपना अपना जिसका अधिकार है सबको, सबको अधिकार मिला है, लूट के जिस देश में जाओगे उस देश में आदर होगा, बैकुंठ बैकुंठ में आदर होगा, सब जगह आदर होगा, भजन करने वाले हैं। अब संसार में ना ठक्के वाले आवे तो हिलो मिलो चलो मिलो, ठक्के वाले आए हैं, अरे बजने का बजने करने वाले कोई काम नहीं आएगा भाई, असली इज्जत भगवान की है, ये संसार अपना नहीं है, प्रकृति पुर दो है, आप परमात्मा के अंश है और मनुष्य स्थान है, प्रकृति स्थानी है, ये शरीर दुर्श प्रकृति का है, सामग्री सब संसार की है, आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, साक्षात परमात्मा के प्यारे अंश हो, सब मम प्रिय सब मम पुजाए, जितने भाई बहन सब है सब सब भगवान के है, भगवान के प्यारे हैं, शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है, एक भगवान अपना है, उसके शिवाय अपना कोई नहीं, भगवान के अंश और साक्षात परमात्मा के पुत्र हो, अमृत से पुत्र सब अमृत अमर होने वाले देव पुत्र, उसे सब माया खेल है, सब माया, ये सखो चांद में भूल जाओगे, जड़ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, कि जड़ द्वारा नहीं होगी। राम राम करते हैं जड़ के द्वारा ही है। आपका ध्येय चढ़नी चाहिए, ध्येय लक्ष्य परमात्मा चाहिए, तो परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा के द्वारा ही होगी। जड़ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जड़ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती तो जड़ का आदर होता, ये परमात्मा के प्राप्त साधन है नहीं। ये तो त्याग के लिए, त्याग के लिए दूसरों के लिए। पुराने जमाने में उड़ाने का कपड़ा होता, उसको बनात कहते, बनात बनात होती थी, बनात उड़ाने के लिए। दूसरा ना होता उड़ाने के लिए, वो ओडावनी होने में भर था, उड़ता कोई नहीं, ओडावनी ओडा में भर जाता। इसलिए संसार की चीज ओडावनी की है भाई, तुम्हारे काम की नहीं है। तू जो सेवा करो, जाओ शोर पहुंचाओ, निहाल जाओगे निहाल। इधर से संसार को सुख पहुंचाओ और भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ। भगवान से को हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ में भूलो नहीं, हे नाथ में भूलो नहीं। और संसार की चीजों से संसार की सेवा करो। धन है, संपत्ति है, वैभव है, मान है, बड़ाई है, आदर है, सत्कार है, दूसरों की सेवा करो। सेवा का फल अपार पड़ेगा, सेवा का फल अपार मिलेगा, अपार अपार अपार, असीम असीम असीम। मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान को पुकारो। और काम को सेवा का कम से कम सेवा कब शुरू होती है, कम से कम, कम से कम किसी को दुख नहीं हो जाए, अपने जीवन से किसी को दुख न हो जाए, किसी का अहित न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार, किसी का अपकार नहीं जाए, किसी का दुख नहीं जाए। सपने में भी सावधान रहो, किसी का अपकार सेवा शुरू हो जाए, सेवा शुरू हो जाएगी आपकी, किसी को दुख न हो कभी भी। और दुख देते रहोगे, लाखों करोड़ रुपया खर्च करोगे, दुख देते रहोगे, सेवा नहीं बनेगी, सेवा शुरू नहीं होगी। सेवा शुरू होगी, दुख देना बंद कर दो। सुनो भाई, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए, पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए, पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए,

उपकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। ये बात है भाई, सच्ची बात है। कृषि का अपकार नहीं होगा तो सेवा शुरू हो जाएगी। सेवा करो और साथ साथ अपकार भी करो, वो सेवा नहीं होती। जब किसी का ही अपकार नहीं होगा तो सेवा, असली सेवा शुरू हो जाएगी। तुम साथ बैठे रहो, कुछ नहीं करो तो भी सेवा हो जाएगी। अपकार किसी का नहीं, सपने में भी किसी का अपकार नहीं, सेवा शुरू हो जाएगी। किसी का अपकार नहीं करता, दुनिया मात्र की सेवा हो जाएगी। दुनिया मात्र की और हमसे आचरण से कुटुंब की सेवा हो जाएगी, और मन में आप भाषा रखो व्यक्ति की सेवा हो जाएगी। कुछ भी अपकार न करने से संसार मात्र की सेवा, और बास में चीजों वस्तुओं के द्वारा परिवार की, समाज की सेवा, और मन में कामना कोई न रखने से खुद की सेवा। कामना रखा वही सेवा नहीं होगी, कामना कोई नहीं, अपना जीवन सफल हो जाएगा। हे नाथ आपको भूलो नहीं। क्या दक्षाम राम जी भूलो की कर, भूलिया भूली हो मानो जाओ बिखर। कहता संग्राम राम जो भूलू पीकर, जब भूलिया भूली हो मार दो जावे बिखर। बिखर जावे माजन और देवे गधेरी जूण, चांदी मारो ऊपर ऊपर लादे लूण। चांदी मारो ऊपर ऊपर लादे लूण, ऊपर लादे लूण चढ़ावे श्यामा शिखर। कहता संग्राम ने जब भूलू पीकर, भूली हो भगवान को बोलो मत, बोलो मत भगवान। हे नाथ भगवान से एक ही प्रार्थना रात दिन करो कि आपको भूलो नहीं। हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, कहते रहो मन से, भीतर से, भाव से, हरदम कहो हे नाथ भूलो नहीं। तो शरीर नाशवान है, भागवत में लिखा है मर्त्ये नाप्नोति मामृतम्। मरण धर्म शरीर से अमर की प्राप्ति, अमरता की मरण धर्म शरीर से, ये अपने लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं। मरण धर्म शरीर से अमर की मर्त्ये नाप्नोति मामृतम्। भगवान की सेवा करो रात दिन, भगवान से ही मांगो अर्थन धर्म न काम अरुषि पदन सहो निर्वाण। अर्थन धर्म न काम अरुषि पदन सहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन और नहीं। जन्म जन्म रति राम पद, जाने राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही। सीताराम चरणगति मोरे, अन्न बड़वान उदय तोरे। भरतीवास कह रहा है, भरतीवास प्रयागराज से मांगने आए। आते रहे चित्ते तू राजा उदय, राजा घर में तोरे हम मांग रहा हूं। समझे राजा को मांगना नहीं चाहिए, परंतु मैं तो मेरा आर्थ के चित्रह से तो आर्थ बहुत लेता। एक ही बात भूलू नहीं, हे मेरे नाथ, हे प्राण, हे नाथ भूलू नहीं। सब काम ठीक हुआ, भगवान की कृपा से सब ठीक हुआ। आप अनजान पने में भी संत हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। जैसे साबरी को सबरी को बता देगा, भगवान कहते हैं साबरी मुक्ति साधन कहू बखावे शुरू पतन वही पावे प्यारे। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी जति भगत प्रसंगा, नौदा भगति कहूँ तो पाई सावधान सुनो और धर्म मनुमाई सकल पगार छवरी को पता ही नहीं, छवरी को पता ही नहीं कि मेरी भक्ति है। डरती डरती ऋषि मुनियों पर छाया मेरी पड़ जाएगी तो ऋषि अशुद्ध हो जाएंगे या पवित्र हो जाएंगे। ऐसे सच्चे हृदय से संतान सेवा करने लगा, अपवित्र हो जाएंगे संत। छाने लाकर लकड़ियां रख देती, पंपा स्त्रों में जाने के लिए हथा साफ कर देती, खड़ी जमीन में थोड़ी बालू बिछा देती, जो संतों में कंकर चुभे नहीं। क्या सेवा करती है, चिपचिप करके देख लेंगे छाया पड़ जाएगी, संतों का उपकार हो जाएगा। मतंग ऋषि का बेटा तुम रहो यहां, मतंग ऋषि है यहाँ आएंगे, भगवान तेरे दर्शन देंगे, भगवान आएंगे भगवान पधारेंगे तेरे दर्शन देंगे। उस पर जी रही थी, सेवा कर रही थी, सेवा कर रही, कोई अभिमान नहीं। पंपा सरोवर का जल गंदा हो गया, लग लग धीरे लोस हो गया, क्यों महाराज क्या करें। तो भगवान ने कहा भाई उपाय तो एक है, तुम करोगे नहीं, आप कह लो कर लेंगे, करोगे नहीं, बड़े हिम्मत करनी पड़ेगी। सबरी आकर के शरण धोवे तो दूसरा साफ हो जाएगा, सबरी पैर रखे ना साफ जरूर बेटा एकदम स्वच्छ। शौरी आई तो भगवान ने कहा जब पैर धोले, पैर धोले तो पैर धो तुम आ देखते ऋषि बने ये मारपीट करे हमारा तो चले जाएंगे, फिर हमारी दुर्दशा होगी। अच्छा अच्छा महाराज क्या कर लेगा, चल लिया है एकदम उनसा पंपा स्वरूपा जल निर्मल हो गया। भक्तों की बात भगवान जानते हैं, दूसरों को पता नहीं, वे जानते ही नहीं। ये एक नई बात है, नहीं भगवान का मार्ग नया है, आदमी हरे को पता नहीं है। भगवान ने भक्तों कैसी महिमा है, मस्त हो जाते हैं। अरे भगवान सेवा करे संसार की और भगवान की सेवा करे भगत, भगवान की कमी है ना उसको दूर करते भगत। भक्तों को खुराक मिलती है भक्तों को, भक्तों को अपनी भगवान से, अरे भगवान की खुराक मिलती है भक्तों से, भक्तों को देखकर भगवान राजी हो जाते हैं, भगवान को देख तो भगत राजी हो जाते हैं, एक एक राजी हो जाते बस। अर्जुन कहते हैं इष्टो से मैं दृढ़ में थी, दृढ़ में इष्ट इष्ट है, तो इष्ट है मेरा इष्ट देव, इष्ट देव है। इष्टो से मैं दृढ़ में थी तो शब्द तो मेरा इष्ट देव है, भगवान का इष्ट देव भगत होता है भगत। विष्णु जी ने पूछा भगवान ध्यान कर रहे थे बेटे कि बड़ा दुनिया तो ध्यान आपका करती है, आप ध्यान कैसे करते हो, दुनिया तो ध्यान आपका करती है, आप ध्यान कैसे करते हो। कहते मेरे को भीष्म याद आ रहे, सरसरिया में पड़े हुए बाणों के ऊपर टंगे हुए, शरीर में दो उंगली भी ऐसी नहीं जिससे बाण न लगा होगा, बाणर मल्टन मेरे को याद करते हैं। चलो तुम्हारे युधिष्ठिर धर्मराज के मन में शंका हो तो पूछो भीष्म जी से, शास्त्र का सूरज है, सूरज इतना अध्ययन गहरा अध्ययन है इनका। बाल ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी खूब शास्त्रों का अध्ययन किया, गहरे तत्व को समझने वाले, इनकी सेवा करो। पर चलो युधिष्ठिर वहां चलो, फिर ले गए युधिष्ठिर को शांति पर्व और अनुशासन पर्व दो पर्व। विष्णु जी का सुनो, विष्णु जी कहते महाराज गेहूं के पहाड़ पर वर्षा होती है तो चारों तरफ लाल लाल लाल गेहूं की बता है, इस तरह से मेरे शरीर से खून ही खून बरस रहा है और बार बार मूर्छा हो रही है, मूर्छा हो जाए फिर जागृति है फिर मूर्छा हो जाए। भगवान ने हाथ पैर दिया, अब सुनो सरसरे पर शांति पर अनुशासन, कोई धर्मों का वर्णन है, राजधर्मों का वर्णन है, राजनीतियों का वर्णन है, कूटनीतियों का वर्णन है, जंगलों का वर्णन है, पहाड़ों का वर्णन है, बड़ा विशिष्ट वर्ण। विष्णु जी महाराज ने बहुत वर्णन किया, जैसे भगवान के प्यारे भगत, भक्तों का इष्ट देव भगवान, भगवान के इष्ट देव भगत, भगवान इष्ट देव भगत है। इष्टो से मे निर्मृति तब इच्छा मित्री तब इष्टो से मे निर्मृति, भगवान का इष्ट है भगवान अर्जुन इष्टो से मे, भगवान जैसी गदगर है। शरणानंद जी महाराज को किसी ने कहा कि हम महाराज संतों की सेवा कर रहे हो, ये संतों की सेवा दूर करते हो, दूर क्या समझो, संतों की सेवा करते भगवान तुम क्या समझो, तुम सेवा क्या समझो, क्या समझो, दूर करते हो, समझते ही नहीं, समझ क्या सेवा कर रहे हो, संतों संतों भगवान की सेवा करते, संत महात्मा होते भगवान की सेवा, भगवान संतों की सेवा करते हैं, भगवान सेवा करते तृप्त होते ही थे। एकनाथ जी महाराज की सेवा देख करके भगवान का मन चला, एकनाथ जी सेवा में लगे, भगवान को सेवा करने के बड़ी शौक, भक्तों की सेवा करने के शौक, उससे खुश हो जाते हैं, सबकी सेवा करके भगवान की सेवा करके खुश हो जाए, भगवान की सेवा से आनंद आता है। जैसे माँ अपने बालक का पालन करती है तो माँ को आप हम नहीं मानती, ये आपका हमारा सबका माँ ने पालन किया है, माँ ने आप कहते हो क्या करती है, स्त्री घर में बैठी है, एक दिन बालक में रखो, एक दिन आप बालक में रखो, एक दिन दो दिन पता लगो क्या करती है, उतर जाओ उतर जाओगे क्या, नानी के भेजते हो कहा अपने अपनी बुआ के पास, अपनी बहन के पास भेजते हो, सासू के पास भेजते हो, अरे माँ जीती रहती किसी पास नहीं भेजती, माँ वहां जा तो सासू के पास भेजो, भाई के पास भेजो, यार पति मर जाए बैठी बैठी महाराज योगी बना देती है, पढ़ा देती है, ऐसे तैयार कर देती है, माता है, माता समम नाश शरीर पोषणम, माँ के समान कोई पोषण करने वाला नहीं है, माँ की कृपा से हम सब जिए, ये सब बैठी ये भी माँ की, ये भी माँ की बुद्धि चाहिए, ये भी माँ की बुद्धि चाहिए, सब माँ की बुद्धि चाहिए। आज लोग मन कर रहे हैं मन राम राम राम राम, महान अनंत है, बड़ा भारी अनंत है, भक्तों की खान को बंद कर रहे हैं, भगवान की खान को पापी है, पापी संत जितने हैं, संत जितने संतों की महिमा है, सब माँ की गोदी भाई है। सोमन थाल बजाया है, सोने का थाल बजाया जी, संत महात्मा है, माँ की गोदी में आए, माँ ने पालन किया है। संतों की बात बड़ी बड़ी पसंद। संसार में जितना सदगुण है, सदाचार है, अच्छे भाव है, संतों की पास है। जिन गांवों में 100-200 वर्ष में संत नहीं गए, जार देखो तो भूत हो गए, कुछ नहीं समझते। ऐसा संत आते जाते रहते हैं, संत रहते हैं, वे घर घर पवित्र, गांव पवित्र, मोहल्ला पवित्र, सब भगवान के भगत है। असदार से सदगुण है, गायों का पालन होता है, धर्म का अनुसार होता है। जहां जहां संत पधारे, संतों का अनुसार वे माताएं धन्य है। धूप प्रदा जैसे जैसे पुत्र होने वाला है, कहना है, सुनीति है, ये माता हुई बड़ी पूजनीय है, आदरणीय माता है, जिनके भगत हुए, गोदी में भक्त लोग खेलते वाले भक्तों की माँ बड़ी भक्तों की माँ। आज माँ बनना बंद कर दिया, माँ बनना राम राम राम राम, माँ नहीं करोगे आप क्या करोगे बताओ, माँ नहीं पढ़ोगे आप क्या पढ़ोगे, राशनी बनोगे राशनी, लोगों का जाने वाले शूर बनेगा, शूर बनेगा, छादर जरा ना करेगा, छादरा छादरा छादरा जरा ना करे, ऐसा शूर बनेगा नाम है। सूप बोलते हैं छादले, है? सूप छादला, हाँ। उसमें क्या है समझ में नहीं है, मेरा नख जैसे होगा वो शूर बनेगा, छादे जरा दखा मेरा शोर बनेगा, देख बिकल भाई दुबल कुमारा राम जी लक्ष्मण है कुमार बिकल भाई लक्ष्मण मिला जब बसा राम जी ने कहा मैं तुम्हें सीता है वो क्या करा, क्या करा लक्ष्मण क्या राजा महाराजा है, इन्हें का सारा रानियां हो सकते हैं, मैं सेवक हूं, सेवक क्या सुन, श्रुति श्रुति चार श्रुति चार वेद, श्रुति और ऊपर डाक स्वर्ग ना कह कर रावण के पास जाकर रोई, तुम्हारे जीते हमारी है दशा हुई, महाराज ने ऐसा समझा कि रावण की बहन है इस बात ना कर काटो, तुम्हारी बहन समझे कटा है महाराज, रावण ने कहा तुम लोग तो सब काम करूंगा मैं, कहते स्त्री बड़ी सुंदर है, ऐसी स्त्री मिलेगी नहीं, इतनी सुंदर है तो वह जाऊंगा, अब काम रोबोत सब काम ठीक कर, रावण ने विचार किया कि अब काम ठीक करेंगे, मरिया बेचारा कुटुंब सही थे पर नारी पहनी सुरी, पर नारी पहनी सुरी तार लावो अंग, रावण के दस सिर गए पर नारी के संग, पर नारी पहनी सुरी, पर नारी पहनी सुरी तार लावो अंग, रावण के दस सिर गए पर नारी के संग, सब खत्म हो गया, वंश नष्ट हो गया, वंश नष्ट हो गया। याद रखो भाई, इस वजह से भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, प्रभु को पुकारो सच्चे हृदय से, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सब कम ठीक होगा। दो बात है, दो समझे, भगवान शंकर, शंकर कल्याण करने वाले, आनंद करने वाले शंकर भगवान, बार बार पर मांगू हर्ष देहु सृजम, बार बार मांगा हूं, बार बार मांगने से आदमी सिड़ जाए, तो बार भाई क्या पैसे पड़ा है, बार बार मांगूंगा हर्ष देव खुश भी हो प्रसन्न, नाराज मत हो, बार बार बार मांग हर्ष देव से जाऊंगे, पता सरोज अन पाए नहीं भक्ति और सदा सत्संग, भक्ति सत्संग, शंकर मांगते हैं शंकर, समझे, सच्चे हृदय से सत्संग और सजन भजन, अनपाय अबाय रही अबाध अबाध भगत ही और सदा सत्संग, सत्संग मिले, सत्संग के रस में मस्त हो गए, सदा सेवा, सज्जनो सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, कृपा करो यू नहीं, बार बार बार मानो शिव जी करे, सुनो भाई कीर्तन सुनो, भगवान का नाम सुनो, मस्त से सुनो, सूचना दे दो भाई, सूचना दे दो, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे,